Ölse kimin umurunda, kimsesi yok garip garip. Ölse kimin umurunda, kimsesi yok garip garip. Aynı benim durumumda, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Aynı benim durumumda, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Ne karanlık gözleri var, kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip. Hiçbir yerde kısmeti yok, dünyası yok, ahireti yok. Hiçbir yerde kısmeti yok, yüreğinde dertleri çok. Kimsesi yok garip garip, kimsesi yok garip garip. Akarsunun dertleri çok. Kimsesi yok garip garip. Kimsesi yok garip garip.